Baby, mimi nae tunajuana, tukikoseana mimi nae tunaambizana, tumependana hadi ona tunafanana. Mapenzi ya kitoto toto, nashukuru wewe wangu huna kibandika, unapuliza moto nikiwashwa wewe unanikuna. Vishawishi vingi chunga tamaa, usijema ukaniliza, binadamu wana mengi sana, chungo sije niliza ma, maana walali hawaishiwi dosa, wakupitie mbali mama, wale mabosi bubali, eti watamu sukari, wakupitie mbali mama, kweli kweli kweli hatari umeniweza, kweli kweli huna dosari sijateleza, kweli kweli kweli hatari umeniweza, kweli kweli huna dosari sijateleza. Hai hai hai lo lo lo lo lo lo. Ni fundi na hodari wa kuhendo, you are my valentine, mashallah umejaliwa na upendo. Furaha ikizidi nikilio, na kwenye baridi wendo kingio, kwa yangu machozi wendo futio, baby kendo kamina umwa siponi, mimi pofu na kwako sioni, mana walali hawaishiwi dosari.